İnsan neyle mükellefse, ibadet, ki ibadet aslında insanın 24 saat yaptığı her şeyin adıdır. Biz bunu namazla, oruçla daraltıyoruz maalesef. İbadet kulluğun adı. Allah'ın huzurunda bulunduğun her an ibadet pozisyonudur. Bu pozisyonda insanın 24 saat ibadet, ama bu 24 saatte gece teheccüde kalkmak da dahil tek başına olduğu bir pozisyon yok insan. İnsan ne hayvanlar gibi, ne de melekler gibi yaratılış gayesini tek başına icra edemez. Buna insanın yapısı müsait değil, gücü müsait değil. İlla insanın ikinci insanlarla bir arada olması lazım. Tıpkı camide beraber namaz kılacağı bir cemaati imamı olması gibi, tıpkı iş için ikinci insanlarla bir arada olması gibi, tıpkı evlenip bir aile ortamında eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri gibi bir karma hayat yaşamaya mecbur olması gibi. İnsan birinci paragrafta dedik ki melek de değil, hayvan da değil. İkisinin ortasında bir yerde yaratılmış. Genlerimizde adi hayvandaki vahşet vardır aslında. Bizim genlerimizde en mükemmel melekteki yapı vardır. Bunun için bizden insan olarak Ebu Cehil de çıkar, Ebu Bekir radıyallahu anh da çıkar. İkisini de biz barındırıyoruz. Bunun için kendi doğurduğu çocuğunu bıçakla kesen bir anne olabilir mi? Olabilir. Neden? Hayvan böyle yapıyor çünkü. Her hayvandaki meziyet, kaplanlık, köpeklik, ayılık, domuzluk, bunlar her insanın damarlarında var. Ne yapıyor? Kur'an'a iman eden, peygambere iman eden, ahiret gününe iman eden, içindeki bu genleri yok etmiyor. Ama dizginliyor. Onları hayra kullanıyor. Meleklik fonksiyonlarını daha işlevli hale getiriyor. Bir başka özellik dedik, ikinci özellik, hayvanlardan ve insanlardan farklı olarak, meleklerden ve hayvanlardan farklı olarak, insan tek başına insan değildir. Yaratılırken de zaten tek başına yaratılmıyor. Her insan üç kişi demek aslında. İsa Aleyhisselam ve Adem Havva hariç, bu üç kişi hariç, her insan üç kişi demektir. Bir anne, bir baba ve o insan. Bir anne, bir baba olmadan insan olmadığına göre tek başına insan diye bir kelimeyi kullanamayız biz. Kullansak zaten sağlıklı bir sonuca ulaşamayız. Bu durumda bizim ikinci paragrafımızda vurguladığımız şey, insan konuşulacaksa, insan konuşacaksa, insana dair iman, ibadet, ahlak, siyaset, ticaret, hukuk, ne konuşacaksan bu üç kelimeyi gündeme getirmek lazım. Bir, meleklik. İki, hayvanlık. Üç, yalnız olmamak. Bu üç şeyi sac ayağı yapacağız. Melek, insan ve anti yalnızlık. Yani tek başına yaşamama. Bu üç şeyi bir araya getirdiğimizde nasıl bir helva çıkacaksa, insanla ilgili sistem o helvadır. Bu hayvanlık, meleklik ve toplumculuk, toplu olma, diğer insanlarla bir arada olma. Bu üçünü karıştırdığımızda ortaya çıkan şey ya Medine'deki Peygamber Aleyhisselam'ın kurduğu medeniyetin adıdır ya da Roma'da kurulmuş vahşi medeniyetin adıdır. Ya bizim bugün nefretle kınadığımız Batı medeniyetidir ya da hayaliyle uykularımızı süslediğimiz, sohbetlerimizi süslediğimiz Kur'an medeniyetin adıdır. Bu hamura katılan suya göre, bu hamurun alacağı şekle göre bu medeniyetlerden biri ortaya çıkacaktır. Ama hiçbir zaman Medine'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kurduğu medeniyet de dahil, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kurduğu medeniyet de dahil, yeryüzünde hiçbir zaman insanlar hayvanlıklarından %100 koparılmış bir medeniyet kuramazlar. Medine medeniyeti de dahil. Hiçbir zaman insanoğlu melekliğinden de sıfırlanmaz. Tıpkı tek başına insanoğlunun medeniyet kurmasının mümkün olmadığı gibi. İlla biz bu üçlü sac ayağını gündeme getireceğiz. Şimdi kardeşler, bu üçlü sac ayağını niye gündeme getirip böyle bir konuşmaya başlama ihtiyacı hissettik? Çünkü biz bu üçlü sac ayağı sayesinde Allah'ın niye peygamberler gönderdiğini de çözeceğiz. Peygambere ihtiyacı çözeceğiz. Kuracağımız hukuk ve siyaset düzeninde mantığın neyin üzerine kurulu olduğunu da anlamış olacağız. Bu mantık sayesinde biraz sonra çıkıp bir tanemiz, madem İslam rahmet medeniyeti kuruyor, madem rahmet siyaseti kuruyor, madem ki İslam insanlığı kurtarmaya geliyor, zina edeni niye taşlayarak öldürüyor? Niye hırsızın kolu kesiliyor? Niye iki terör hareketiyle adam idam ediliyor? Yani rahmet medeniyetinde bu vahşetin yeri ne? Niye sopa cezası hala kaldırılmadı? Niye Allah kıyamete kadar her saniyenin hükümranı olduğu halde köleliği yeryüzünde niye kaldırmadı Allah? Niye hala kölelik Kur'an'la sabit bir hakikattir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için Allah'ın hangi mantığın üzerine ya da ne tip bir insan yapısı üzerine bir medeniyet ya da bir din gönderdiğini biliyor olmamız lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetin lil alemin olmasına rağmen kurduğu medeniyetin insanlığın melekleşmesi mücadelesi olduğu halde bir defa Allah ve peygamberi bu medeniyeti genlerinde kaplanlık, ayılık, köpeklik, kurtluk da bulunan, yani vahşeti aslında içinden atamamış olan bir yapının üzerinde, insan kitlesinin üzerinde bu medeniyeti kurdu Allah. Bu medeniyetin kurulmasıyla, yani Medine toplumuyla beraber insanlığın geni düzelmedi. Düzelseydi Osman İbni Affan peygamberinin kabrinin başında Müslümanlar tarafından şehit edilmezdi. Hadi Ömer'i Mecusiler şehit etti, Osman'ı Müslümanlar şehit ettiler. Peygamberin biricik torunu, cennet gençlerin efendisi de Allah rızası için öldürüldü. Ali bin Ebi Talip gibi bir cengaver mümin Allah rızası için öldürüldü. Bu Allah rızasına, Allah rızasını kullanıp Allah'ın en nefret edeceği işi en çok sevdiği insan üzerinde yapan birisi ayılık, kaplanlık barındırıyor demektir. Öküzlük, danalık, ne diyorsan bütün hayvanlık çeşitlerini barındırıyor demektir. Dolayısıyla siz bugün İslam siyasetini de kursanız, yeryüzünde tek bir kişinin kalmadığı, herkesin kuşatıldığı bir rahmet medeniyeti, Kur'an medeniyeti kursanız da nihayetinde hanımını döven erkekleri yok edemezsiniz. Kocasının yemeğine zehir katan kadınların varlığını sıfırlayamazsınız. Medine'de de devlet kursanız, Mekke'de de kursanız, kuruldu nitekim ve bunlar kalkmadı yeryüzünde. Bu nedenle biz üç kelimeyle siyaset anlamak, üç kelimeyle hukuk anlayışımızı anlamak zorundayız. Ama masa başında hukuk kitapları cicili bicili laflar üzerine kurulur, ona bir diyeceğim yok. Aksi takdirde biz akşam 10 kişi toplanıp Allah rızası için şu şu işleri yapacağız deyip de sabahleyin bu işlerin tamamından vazgeçip giden sefil bir anlayışta arkadaşları niye barındırdığımızı izah edemeyiz. Peygamber gördüğü halde insanlar neden hata yaptılar, cinayetler işlediler, bunu anlayamayız.